Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 Ställa frågor 1 Ställa frågor 1 يتعلم يدرس يذاكر Lära. Lära. هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Lär sig eleverna mycket. Lär sig eleverna mycket. لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Nej, de lär sig lite. Nej, de lär sig lite. يسأل. Fråga. Fråga. هل تسأل المعلم مرارا؟ Frågar ni ofta läraren? Frågar ni ofta läraren? لا, لا أسأله مرارا. Nej, jag frågar honom inte ofta. Nej, jag frågar honom inte ofta. يجيب. Svara. Svara. أجب من فضلك. Var snäll och svara. Var snäll och svara. أنا أجيب. Jag svarar. Jag svarar. يشتغل. Arbeta. Arbeta. هل هو يشتغل حاليا؟ Arbetar han just nu? Arbetar han just nu? نعم, هو يشتغل حاليا. Ja, han arbetar just nu. Ja, han arbetar just nu. يأتي. Komma. Komma. هل ستأتون؟ Kommer ni? Kommer ni? نعم سنأتي حالا. Ja, vi kommer snart. Ja, vi kommer snart. يسكن. Bo. Bo. هل تسكن في برلين؟ Bor ni i Berlin? Bor ni i Berlin? نعم, أنا أسكن في برلين. Ja, jag bor i Berlin. Ja, jag bor i Berlin.